twarzy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Słuchają Państwo Trójki, więc czas u nas na serwis. Agnieszka Drost. Sejm jednogłośnie przyjął uchwałę w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Borys Budka został szefem Komisji Przemysłu i Energii Parlamentu Europejskiego. Nowatorską technologię wytwarzania biologicznego środka ochrony roślin opracowali naukowcy ze Szczecina. Posłowie przez aklamację przyjęli uchwałę w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Sejm wyraził przekonanie, że pamięć o bohaterach walczącej stolicy, mężczyznach, kobietach i dzieciach jest obowiązkiem obecnego i przyszłych pokoleń. To będą wyjątkowe obchody rocznicy wybuchu Powstania, nie tylko dlatego, że jest to już 80. rocznica bohaterskiego zrywu, mówił podczas konferencji poświęconej obchodom prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Bardzo nam zależy, żeby wszyscy mogli w tych uroczystościach wziąć udział. Przede wszystkim oczywiście nasi powstańcy, ale również mieszkańcy i mieszkanki Warszawy. Jak co roku oczywiście spotykać się będziemy przy pomnikach, przy tablicach, miejscach pamięci, na cmentarzu powązkowskim czy cmentarzu powstańców na Woli, ale szczególnie cieszę się z tego, że będziemy mogli po kilku latach przerwy oddać cześć bohaterom 1944 roku w niezwykłym miejscu, a mianowicie w parku akcji Burza. Te obchody mają nie tylko znaczenie historyczne, ale i edukacyjne, podkreślił prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski. Trzeba pamiętać i utrwalać w pamięci wśród młodszego pokolenia to wydarzenie, bo to było w dziejach historii Polski jedno z największych wydarzeń zbrojnych, jakie miało miejsce. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Było zwieńczeniem 5-letnich zmagań polskiego państwa podziemnego i społeczeństwa z niemieckim okupantem. Bohaterski zryw trwał 63 dni. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej, przewodniczącym Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw przemysłu i energii. Polski europoseł został wybrany przez deputowanych zasiadających w tej komisji na 5-letnią kadencję. To ważna i wpływowa komisja. W ostatnich latach jej przedstawiciele brali udział w negocjacjach nad kluczowymi przepisami dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. W przeszłości na czele tej komisji stał były premier Jerzy Buzek. Obsada kierowniczych stanowisk w komisjach Parlamentu Europejskiego odbywa się w ramach uzgodnień grup politycznych. Wyłączona z tej układanki została trzecia co do wielkości antyunijna frakcja współtworzona przez premiera Węgier Viktora Orbana o nazwie Patrioci dla Europy. Stanowiska podzielili między sobą chadecy, socjaldemokraci, konserwatyści, liberałowie i zieloni. Beata Płomecka, Polskie Radio. 113 osób utonęło w Polsce od początku czerwca. Miniony weekend był rekordowy, utonęło w sumie 17 osób. Na Mazurach od początku wakacji utonęło dwa razy więcej osób niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Ostatnia ofiara to 50-letni mężczyzna, którego wydobyto z jeziora Wydmińskiego w powiecie giżyckim, mówi oficer prasowy warmińsko-mazurskiej policji, aspirant Tomasz Markowski. Dryfujące ciało mężczyzny założone zostało w trzcinowisku i niestety już w tym przypadku na pomoc było za późno. To już 23 ofiara utonięcia na Warmii i Mazurach od początku sezonu, a 15 licząc od początku wakacji, a więc jest to liczba dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłorocznych wakacji, a niestety może jeszcze wzrosnąć. W powiecie nidzickim na jeziorze Kownatki trwają poszukiwania dwóch mężczyzn, którzy według relacji świadków dwie noce wcześniej mieli wypłynąć się łodzią na jezioro i zaginąć. Policjant podkreślił, że wielu tragicznych zdarzeń można było uniknąć, gdyby ofiary nie lekceważyły zasad bezpieczeństwa, m.in. nie łączyły wypoczynku nad wodą z piciem alkoholu. Pestycyd pozyskany z groźnej bakterii. Nowatorską technologię wytwarzania biologicznego środka ochrony roślin opracowali naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Badacze złożyli już wniosek patentowy. To może być przełomowe odkrycie w kontekście Zielonego Ładu, który wkrótce wprowadzi ograniczenia w stosowaniu chemicznych pestycydów. Większość tego, co jemy, pochodzi z pól obficie podlewanych chemicznymi środkami ochrony roślin. Zdaniem szczecińskich naukowców chemię można zastąpić. Wystarczy zmusić do współpracy pałeczkę ropy błękitnej, bakterię cieszącą się złą sławą. To jest bakteria o dwóch twarzach. Tłumaczy dr Adrian Augustyniak z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. Z jednej strony często występuje w szpitalach z bakterią drugiej klasy bezpieczeństwa, czyli bakterią patogenną, która robi problem wtedy, kiedy nasz organizm słabnie, ale z drugiej strony strony ma duży potencjał do tego właśnie, żeby wytwarzać cząsteczki takie jak piecyjanina. Pałeczka ropy błękitnej wytwarza substancję niszczącą inne bakterie i grzyby, ponieważ likwiduje w ten sposób konkurencję, zyskując przestrzeń życiową. I właśnie tę właściwość wykorzystali szczecińscy naukowcy. Rafał Molenda, Szczecin, Polskie Radio. A stosowanie pestycydów chemicznych w rolnictwie na terenie Unii ma być ograniczone o połowę w ciągu najbliższych 6 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na północy, wschodzie i krańcach południowo-wschodnich więcej chmur i możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie również burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północy, około 25 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu, około 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 13. Muzyczna Poczta UKF. Zaczynamy. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Tomasz Żonda. Razem będziemy do godziny 15. Muzyka, która za chwilę w Trójce tylko może Państwu pomóc, na pewno nie zaszkodzi, bo to Państwo proponują, co zagramy na antenie Trójki przez najbliższe 2 godziny. Czekamy na Państwa propozycje mailowe i telefoniczne. 22 i 7 trójek klub UKF@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Wojciecha, który pisze, że kiedyś w Trójce można było usłyszeć Nila Diamonda i Love on the Rocks. Nie słyszał tego utworu dawno i ma wrażenie, że chyba już nikt Nila Diamonda nie gra. My raz na jakiś czas dla Państwa specjalnie zagramy. Love on the rocks, ain't no surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies. Got nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart, gave you my soul. Left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone, now all I want is a smile. First they say they want you. You need what you need. You can say what you want. Not much you can do when the feeling is gone. Maybe blue skies above, but it's cool when your love's on the rise. Love on the rocks, it ain't no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone, and now all I want is a smile. Pamiętam poranki z Trójką, kiedy wychodziłem do Ogólniaka, to zawsze grało radio rano i Trójka dość często nadawała tę właśnie piosenkę, Love on the Rocks i Neil Diamond. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Wiadomość od pani Iwony, która pisze: dla mojej przyjaciółki od ponad 30 lat, Joasi ze Stalowej Woli, Blues Rybaka, czyli The Waterboys Fisherman's Blues. I was a Trójka od lat gra bardzo różnorodną muzykę, ale zwykło się mawiać, że jest pewne określenie na te dźwięki. Trójkowa muzyka. I tak właśnie chyba jest również z tym utworem, który wybrzmiał przed momentem na naszej antenie. Grupa The Waterboys, Fisherman's Blues. Co będzie dalej? Proszę dzwonić, proszę pisać i proszę zamawiać piosenki, bo dla Państwa jest muzyczna poczta UKF codziennie od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. 22 i 7 trójek. Rafał przy telefonie i czeka na Państwa zgłoszenia, a ja czekam na maile ukf@polskieradio.pl. Pani Katarzyna pisze, to może by tak Renata Przemyk, ale nie sama, może z Leskim, bo jeśli tak ma być. Mam tylko kilka prośb. Nim przekroczysz próg, nie przenoś ładnych słów, bo jeśli tak ma być, to wolę, żebyś nie przychodziła już. Nie przychodzi. Czuję, że już w takich słowach anioły śpią, lecz ciągle nie ma w nich mnie. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kąt wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. Czemu mi z tobą źle. Jeśli tak ma być, to Renata Przemyk i Leski. 22 i 7 trójek UKF, @polskieradio.pl. Pani Agnieszka pisze, to może coś zupełnie z innej bajki, troszkę żwawszego niż to, co do tej pory było. Może Underworld, dawno jest słyszany w trójce, utwór Trapped. Thank you.

stood, put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Bob Dylan i Hurricane w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Ten utwór trwał 8 minut, ale trzeba przyznać, że żadna minuta nie była w nim zbędna. 22 i 7 trójek UKF małpapolskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje. Tym razem propozycja pana Macieja, który pisze: dzień dobry, proszę o utwór When I Die, a dokładnie And When I Die, amerykańskiego zespołu Blood, Sweat and Tears. Nigdy jeszcze nie słyszałem w polskim radiu tego zespołu. No to myślę, że dla pana będzie to pierwszy raz, ale dla słuchaczy trójki niekoniecznie. Satan, don't want to die uneasy, just let me go naturally, and when I die, and when I'm dead,